sa akin at ako'y iyong limutin, masakit man sa damdamin, pilit pa rin titiisin mga lumipas na likaya. Ang kahapong may pag-asa, paglisan mo, mahal ko. Pagkat sa man ka man naroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo. Mga sandaling ligaya, kung ikaw ang siyang kasama, sana ay di na natapos pa. Wala nang nais pang iba. Sa gabi na aalala, nalulumbay pagkat wala ka. Ang yakap mo'y aking inaasam, sana'y maulit pang muli. Mahal ko, pagkat saan ka man naroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo. Gilim, limutin man kita, di ko